Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Briterne, de forlader nu EU. Hvad er det udtryk for, og hvad kommer det til at betyde? Jeg er selv gået fra at være super europæer til at være super ligeglad, og nu er jeg så mere eller mindre skeptisk over for et ansigtsløst EU-byråkrati og en manglende evne til at løse udfordringer med miljø, flygtninge og immigration, så jeg forstår faktisk godt briterne. Gæster i dag, hvor vi skal diskutere masser af Brexit, er Niels Ivar Larsen, journalist på Information og redaktør på satiremagasinet Spot. Goddag. Goddag. Özlem Cekic, tidligere folketingsmedlem for SF. Goddag til dig også. Goddag. Goddag. Søren K. Andersen Dam. Søren K. Jacobsen Dam. Jamen, de for helvede det. Bare drop K'et. Søren Jacobsen Dam. Ja, lad os blive der. Blogger og journalist på Ekstrabladet. Dejligt også at have dig her. Og nu fucker jeg nok endnu et navn op. Alex Van Opslag. Van Opslag? Ja, det er ganske fint. Goddag. Og glædelig Brexit-dag. Ja, i lige måde. Du kårede til Danmarksmester i debat. Ja. Politikens stort anlagt konkurrence for unge mennesker. Hvem debatterede du imod? I finalen var der tre andre. Der var en ung statskundskabsstuderende, der hed Emil. Der var en fra FOA, som var rigtig dygtig. Og så var der en uafhængig liberal debattør. Okay, men de var ikke dygtige nok? De var rigtig dygtige, men de manglede måske de marginalerne. Og det havde du så. Du er også tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom. Vi skal som sagt debattere briternes farvel til EU. Vi skal også have kåret ugens overprivilegerede stakkel. Og så skal vi kigge lidt på partiet Nye Borgerlige, der kan være på vej ind i Folketinget. Og vi skal også se på en masse andet. Hash damer og Sankt Hans hekse lidt af hvert. Ordet er som sædvanligt frit her i Andejagt, og alle er velkommen til at ride deres allermest åndssvage kæpheste. Lytterne er også velkommen til at blande sig undervejs. Send os en sms på 42 624 7, hvis du har en kommentar til Brexit, som bliver første times alt overskyggende emne. Omkring kl. 10.30 vil vi også blive afbrudt af en nyhedsopdatering. Cameron har jo meddelt, at han går af. Hvad bliver konsekvenserne af det? Jeg har også Anne-Sophie Allarp igennem på en telefon. Det er 24/7's udlandsredaktør. Nå, Brexit, det har vi jo fået. Og nu sidder jeg sådan og knider mig lidt i hænderne, fordi jeg håber jo, at det her det kan blive en røvfuld til EU-byråkratiet, så de begynder at tage sig måske en lille smule sammen og beskæftige sig med migrationskrisen, flygtningekrisen, miljøudfordringer i den slags, i stedet for at sidde og bøvle rundt i kanelsnegle og være fuldstændig fjerne og ansigtsløse. Men Søren Jacobsen Dam, da jeg sagde det til dig, så siger du tror sådan set ikke, at det her det kommer til at være en røvfuld. Hvad tror du så, Brexit kommer til at betyde? Ja, vi snakker lige om det, inden vi skulle på, at der er jo ikke noget, der tyder på, at EU er i stand til at reformere sig selv indenfra. Altså, der var problemer allerede, store, store problemer, så vi under krigen i Jugoslavien, og senere hen her med flygtningekrisen og sådan noget. EU har jo slet ikke kunne håndtere det, og har stået sådan med fødderne plantet i cement, så der... Så det, man kunne håbe, hvis man er som jeg er lunken tilhænger af EU, det var jo, at det her måske netop kunne skabe en reformation af EU, men jeg har svært ved at se, jeg har ikke noget empirisk belæg for at tro, at det skulle ske. Så det tror jeg desværre ikke. Jeg tror bare, det er en yderligere destabilisering af et Europa i krise, og måske en håndtrækning til Putin rent. Men ikke politisk. Noget empirisk belæg. Vi har jo heller ikke set noget tilsvarende før, så de kommer til at danne præcedens. Nej, men vi har jo haft store kriser i EU, som man har håndteret fuldstændig infantilt. Altså amerikanerne må jo komme og rydde op i Jugoslavien. Det er jo tydeligt. Og den her voldsomme flygtningekrise har man jo heller ikke kunne håndtere på nogen måde. Altså, og det er altså den næste krise, kan man sige, store krise efter flygtningekrisen. Det har selvfølgelig en anden konstruktion eller en anden anatomi end flygtningekrisen, men det er jo en stor international krise i Europa, kan man sige, som det her skaber. Og jeg tror ikke, det reformerer noget som helst. Men er du EU-optimist? Søren Jacobsen. Nej, jeg er ikke EU-optimist. Jeg er tilhænger af projektet, men jeg er måske også tilhænger af et projekt, som ikke er der mere. Måske er det også den der transformation fra EF til EU, hvor man havde et rationelt, synergistisk fællesmarked, hvor det handlede om handel, og hvor at det er gået over til at være sådan lidt pseudo-Orwells detailstyret wannabe-unionen, som var en læser, der skrev til mig. Man skulle nok have lubrikeret befolkningen bedre, for man prøvede at tørknippe dem med en union. Det var der en, der simpelthen skrev det til. Det bliver en sådan spændende udsendelse, på det her. Blad, og der skulle man måske have forklaret sig bedre. Jeg kan heller ikke forstå, at den største frihandelsorganisation i verden ikke på en eller anden måde kan sælge sit projekt bedre. Altså, der er jo fuldstændig kolossale midler, og der må være ekstremt meget know-how at trække på. Det synes jeg er en meget relevant refleksion, som jeg vil give videre til dig. Som Tjekke Snuk sagde, jeg er sådan tidligere medlem af Folketinget for SF. Du er jo mange andre ting i dag. Debattør, du foredragsholder, etc., etc., lidt af hvert. Hvordan ser du på projektet EU? Hvorfor er det så vanskeligt at sælge? Jamen, jeg tror, det er både fordi, som du også startede med at sige, nu må de jo ned i EU gøre noget. Altså, EU består af os. Det er jo vores ledere, der sidder dernede og forhandler. Altså, Cameron er jo kendt for at tage ned til EU og stå foran de britiske journalister og starte med at sige, hvilken ting han tager med derned, hvilken ting han vil kæmpe sig frem til. Og så efterfølgende gå ud meget hurtigt, skynde sig og tage sejren. Så han har jo også selv været med til at skubbe til den her udvikling, den der meget kritiske tilgang til EU. Jeg startede faktisk i mit politiske liv med at være enormt skeptisk over for EU, og jeg har aldrig været så meget europæer, som jeg er lige nu. Fordi jeg ved, at nationalstaterne kan ikke løse problemerne alene. Men det er der jo meget, der tyder på, at EU heller ikke kan. Ja, men jeg tror alternativt... Det er jo lige omkring flygtningekrisen, nævnt det er miljøudfordringer, etc. Ja, væsentlige problematikker synes EU jo at være fuldstændig inkompetent. Ja, det har du faktisk til dels ret i, men det handler jo også om, at nationalstaterne i den grad begynder at lukke grænser, når vi gerne langt større grad være en nationalstater. Men jeg synes, det der er det allermest... chokerende i det her er, hvor meget det kommer bag på dem, der sidder nede i, altså vores ledere, at der er en massiv afstand mellem dem, der beslutter ting, og selve folket. Men Niels Ivar Larsen, hvordan kan det her komme bag på nogen? Altså, prøv at høre, medmindre man har grød i hovedet, så burde man da have set den her enorme modstand komme. Ja, altså det er jo en modstand, som ulmer i flere lande, og jeg er da ikke sikker på, at der vil blive så forfærdeligt mange medlemmer tilbage, hvis der var sådan blevet udskrevet en generel folkeafstemning i alle lande. Men lad mig nu alligevel korrigere det, der blev sagt før, at EU er dårlig til at sælge sig selv, for det kommer i høj grad an på, hvem det er, vi spørger. Hvis vi spørger ukrainerne, eller serberne, eller albanerne, ja, sågar tyrkerne, så vil de jo hellere end gerne ind i EU. Altså, det er jo der, ikke tyrkerne mere. Der har det hele vendt. Okay. Ja, men så i hvert fald. Det hele Østeuropa, der har EU jo haft en kæmpe succes ved at afstive helt nye demokratier og integrere dem, ikke bare økonomisk med egensudvikling, men også i menneskerettigheder og det, vi kalder europæiske værdier. Det er en overset succeshistorie. Så du prøver faktisk at tale EU lidt op? Ja, det synes jeg. I hvert fald, for dem, der står udenfor. Succeshistorier i forhold til nogle af de virkelig altså store temaer her med flygtningekrise og EU-krise, jamen altså, de er jo fraværende, det er klart. Så mange har set det i unionen som svigtende. Men altså, vi får jo ikke bedre fora for at løse vores fælles grænseoverskridende problemer ved at afskaffe det eneste fora. Hvor det kan jo sådan set godt være, at vi får alternativer så nu. Fordi det, som Øslem siger før... Indtil videre er det eneste cirkus i byen, som Salesvind-Augen så mindeværdigt tager. Ikke? Er du overrasket over resultatet, Niels Ivar Larsen? Ja, det er jeg faktisk. Jeg nåede endda at skrive en statusopdatering på Facebook. Ja, det så jeg nemlig godt i aftes, klokken 1 i nat. Den, eller sådan. Den første exit poll viste 52-48 i Remains favør. Og ja, bookmakerne, de gav jo også væsentligt bedre også for Brexit, så det kan da ærge mig, at man ikke satte sig helt på tingene. Så havde jeg det mindste haft det at glæde mig over, min gevinst. Men det tror jeg først og fremmest er et udsagn om den enorme afstand, der er imellem den, om så må sige, bredere befolkning, og så de elitelag, som læser deres egne medier, deres egne analyser, færdigt til deres egne sfære. Det er jo det egentlig bekymrende i det her, at Storbritannien er ved at ravne midt over, og det er jo ikke kun typisk for det land, men måske også herhjemme og i andre lande. Alex Valopslag, for helvede, altså, kunne du ikke bare hedde Andersen, hedder jeg nærmest. Jeg hedder faktisk Åse Christensen, jeg bruger det bare aldrig rigtigt, fordi det vil gøre jobbet lidt for let for jer. Ja, okay. Alex Valopslag, ja, hvordan skal vi fortolke det her nej? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg er lidt bange for, at mange har stemt sig ud af EU i Storbritannien, fordi de er skeptiske over for indvandringen og giver EU skylden for en række problemer, som EU måske ikke har ansvaret for. Og i så fald er det er jo lidt ærgerligt, men ellers så tror jeg et eller andet sted, at vi skal tolke det som et opråb og en stor fuckfinger til EU. som gentagne gange har ignoreret deres befolkning, som Søren også er inde på, ikke? Altså, det var både, da irerne stemte nej til Lisbon-traktaten og Nice-traktaten, da franskmændene og hollænderne stemte nej til forfatningstraktaten, og det ændrede jo ikke noget. EU blev ved med at fortsætte i en retning, hvor der var mere integration og centralisering, og der tror jeg nu, der er det virkelig sådan et opbrud, at nu stopper det, nu ønsker vi noget andet. Så jeg håber mest, det er det sidste, og ikke så meget, hvad skal man sige, nogle mere populistiske budskaber. Hvordan tror du så, det her det bliver modtaget i EU? Altså, Bruxelles har været forbløffende tavs under hele den her afstemning. Der er ikke kommet mange pip dernede fra. Det er måske også meget glædeligt. Hvordan tror du nu, de kommer til at reagere på, at briterne altså har valgt at trække stikket? Jeg frygter, at de vil, og tror, at de vil prøve at straffe Storbritannien og give dem så ringet forhold som muligt. Altså, de har jo i Lisbon-traktaten pligt til at forhandle et nyt forhold hjem inden for de næste 2 år, og der kan det godt være, at de vil forsøge at ekskludere Storbritannien fra det indre marked eller lignende, for ligesom sætte et skrækeksempel for andre lande. Og det viser jo netop problemet med EU-projektet, det er jo, det går ikke ud på folkets bedste, det går ud på EU's eget bedste. Og hvis man virkelig tænker på folkets bedste, så vil man jo acceptere den her folkeafstemning og sige, fint nok, vi vil gerne forsøge at skabe et nyt jævnbørdigt forhold, som begge parter kan være glade for. Altså, der er en del af den her analyse, jeg ikke deler. Det er den der med, at det bliver også en reaktion mod den der store indvandring. Altså, England, Storbritannien er en af dem, der har taget færrest flygtninge. Men det bliver bare også brugt rigtig meget i den danske debat, ligesom for ligesom at lukke os ned for den grundlæggende, hvad skal jeg sige, kritik, der er i EU. Jeg har været sundhedsordfører. Man kunne, altså, det var jo fuldstændig ligegyldigt, fordi alt blev besluttet dernede. Men mener du alvorligt, Slim Tickets, at hele flygtningekrisen ikke spiller en nævneværdig rolle for briternes nej? Jamen, det spiller der en rolle, men jeg tror, når folket ligesom går op mod eliten, så handler det altså også om den byråkrati, der er. Alt muligt ting, hvor de føler sig fremmedgjort, hvor man føler, det er elitens projekt. Og det er også det, folk reagerer imod. Jeg tror ikke, det er alene af flygtningekrisen, som folk ligesom imod. Men det kan jo godt være en kombination. Har jo været der før krigen. Jo, men altså, det kan jo godt være en kombination elitens manglende kompetencer til at håndtere en flygtningekrise. Jo, men den håndtering kræver jo også, at der er nogle ledere, der gerne vil løse. Når Mette Frederiksen går ud og laver et kæmpe interview om det allervigtigste opgave, som EU skal løse, det er at passe på ydre grænser, så har vi altså også spillet fælligt, hvis det er ambitionsniveauet for en krig, der lige bliver udspillet på vores grænser. Du tænker på konflikten i Syrien, som jamen, du ikke mener, at vi engagerer os nok jamen, i? Eller? Jamen, det mener jeg da. I den grad, vi ikke engagerer os nok. Hvem er EU's dørmand? Det er Tayyip Erdogan, som skyder de her flygtninge, putter dem i busser, og en mand, som i øvrigt mere og mere får en vrangforestilling af sig selv, og begynder at true de her europæiske journalister om, at de skal lukke deres mund, når de laver en satiretegning af ham, eller en sang. Og det er jo sådan nogle mennesker, vi begyndte at alliere os med. Det er jo klart, altså, det er hele hvad visionen. Hvad er alternativet? Altså, hvad vil du, hvis ikke vi skulle lave en aftale med Tyrkiet, hvad skal vi så stille op? At vi måske skal løfte vores del af ansvaret, at vi skal lade være med at sige til folk, at nu er hele EU ved at bryde sammen, fordi vi har taget det dobbelte af flygtninge, hvad Istanbul har taget. Ikke? Istanbul har taget 500.000, flygtninge har taget 1 million. Altså, vi snakker om en hel EU modsat en by. Og der tænker jeg, at der er altså politikerne rigtig gode til også at piske en stemning op, der gør, at folk bliver enormt bange og enormt bekymret. Nu er det måske lige et detaljspørgsmål, hvad man skulle have gjort, hvis ikke man skulle have allieret sig med Tyrkiet. Men jeg har faktisk et alternativ der, som også kunne have hjulpet EU frem. Man skulle simpelthen have betalt Grækenland for at gøre det arbejde, som Tyrkiet gør. Og på den måde have eftergivet en stor del af det skæld. Den brutale måde, EU-systemet har opført sig på overfor Grækenland, er jeg sikker på, har været med til også at fodre den folkelige uvilje. Altså, så kan du forestille dig, at der også kommer et Grexit? At Grækenland, de også vil have en britisk løsning? Ja, altså det er jo egentlig bekymringen her, som Alex også var inde på, at der kan komme en dominoeffekt, fordi at befolkningerne ser, at det er okay, det kan åbenbart lade sig gøre. Hvis man skal pege på noget, der faktisk måske er meget godt ved Brexit, så er det jo, at vi ad over så får en slags anskuelsesundervisning i, hvor stor en gavn Storbritannien har haft ud af det. Her kan vi simpelthen sammenligne et land, der står uden for disse samarbejdsaftaler, og så den kerne, der bliver tilbage. Det har jo altid været et fodslæbende medlem. Så måske er det meget godt, at de ikke er der mere. Så kan den indre kerne gå sammen om at videreføre det oprindelige projekt i Rom-traktaten, med en stadig snævere integration. En indre kerne, som måske endda bliver mindre og mindre og mindre efterhånden. Det kan sågar blive helt ned til de sidste 6 kernelande, der er, altså grundlæggerne, de egentlig grundlæggere. Jeg håber, Danmark vil være med i det selskab. Dog. Men det, som briterne stemte om i går, altså var det egentlig flygtninge, som du ser det, Søren Jacobsen Dam, eller var det EU? Men, altså, jeg tror, det er svært at skille ad. Altså, jeg tror, det Alex sagde før, jeg tror også, at at Merkels åbne grænser lidt er dødstød til EU, fordi altså Østrem, hun gør det lidt til en moralsk diskussion, og det er det selvfølgelig også, men lige i det her tilfælde, der er det også mere sådan en lidt praktisk ting, at det her med, at Merkels politik bevæger sig hen mod sådan en slags europæisk kollektivisme, som mange af de andre lande egentlig ikke er interesseret i at deltage i, og det er også den vej, EU går, men det har aldrig været sådan det officielle projekt, det man skulle stille op, eller stemme om, eller det man skulle tage hensyn til. Der tror jeg, mange føler, at Merkels åbne grænser er også på bekostning af deres grænser. Den moralske diskussion om, hvor mange man skal tage, og om man kan tage, osv., det er en anden diskussion. Det handler om selve præmissen for, hvordan vi skal agere, og der tror jeg, mange lande føler sig tromlet af Merkel, og det tror jeg i høj grad, englænderne ikke vil acceptere. Og så er der også lidt til det, Nils Ivar sagde før med, at for Østlandene, og måske også Irland, har EU været en kolossal succes. Men jeg tror, hvis man skulle spørge vælgerne, måske ikke politikere, men vælgerne i de vestlige lande, synes I så, at det har været en stor succes at implementere de her lande så mange, så hurtigt, med løndumping og stigende kriminalitet til følge? Altså, så kan man sige sådan, nej, men nu er det også det fordomsmæssigt og sådan noget. Nej, men det er statistik, og det er i hvert fald det, som befolkningen den føler, og det er det, der skræmmer den. Og så kan man vælge at sige, om det er også fordi uoplysende nationalister og sådan noget. Det er meget muligt, men det, man får ud af det, det er, at folk stemmer sig ud. For du forstår godt briternes nej. Øslem Tjekic, når du hører den her svada, så gibber det lidt i dig, kan jeg se. Jamen, det der med at sige, det er bare sådan en moralsk tilgang. Altså, jeg snakker om... Jeg siger bare, der er to diskussioner. Ja, men altså, når vi kigger på den måde, udenrigspolitikken har været i EU, vi engagerer os i udenrigspolitik enormt militaristisk. Vi er med til at destabilisere Afghanistan, Irak, og har holdt sammen med Gaddafi, med Syriens leder Assad, og den nye kommende er jo så Tayyip Erdogan, som er bestemt ikke mindre farlig end alle de andre. Det er bare et spørgsmål om tid, før han springer ud. Og der tænker jeg, der er man jo også nødt til som EU at sige, jamen, fint, det er jo altså det, prisen for vores engagement i forhold til den kritiske, altså den der meget kritiske engagement, og være med til at destabilisere de her områder. Og der forstår jeg simpelthen ikke, når man siger A, hvorfor ikke man også siger samtidig B. Det er sådan helt enormt kynisk, altså de ting hænger jo sammen. Jo, men hvad mener du så? Skal man destabilisere, eller skal man støtte? Altså, man siger, de støtter Erdogan samtidig med, så siger du sådan, at man går også ind og har en militaristisk adgang til tingene, ikke? Så vi skal jo heller ikke afsætte Erdogan, men vi skal heller ikke støtte ham. Hvad er det, man skal bruge? Hvis du bare tager for eksempel Tyrkiet, den måde EU kører parløb med en mand, som har 19 byer i undtagelsestilstand i Tyrkiet, hvor han dræber sin egen befolkning, han undertrykker ytringsfriheden, pressefriheden, forsamlingsfriheden, er i gang med at simpelthen at lukke demokratisk valgte partier. Ikke nok med det, også begynder at blande sig indenrigspolitikken i Tyskland med, at han gerne vil have, at den her satiriske komiker skal stilles for retten og alle mulige andre ting. Der siger jeg bare, at EU på den måde spiller jo fallit, fordi de tit samarbejder med nogle skurke. Jamen, jeg er helt enig, men hvad skal de gøre i forhold til Tyrkiet? Man kan jo ikke bare ignorere Tyrkiet. Ved du hvad EU skulle have gjort? En lang periode skulle de have lavet være med at spille Tyrkiet hele tiden på en sidelinje. Der var jo en ret stor engagement for at være en del af det her europæiske fællesskab. Men når man skubber folk langt ude, kommer der jo et modtryk. Og det, altså, der er Englands afstemning jo et ekstremt godt skoleeksempel på, hvad der sker, når man bliver ved med at ignorere nogle af de her signaler, der bliver sendt. Så kommer selve resultatet også som et boomerang og overrasker alle. Niels Ivar Larsen, du har en tilføjelse. Ja, fordi jeg synes, uden at vi skal fortælle os for meget i Tyrkiets spørgsmål, så viser den diskussion, der lige har udspillet sig her, noget, som egentlig er generelt, at en konkret EU-politik, en ført EU-politik, som er dårlig, som opleves som dårlig, den tillægges hele systemet. Det er så hele EU-institutionen som ramme, der kommer under anklage der. Altså, det svarer til at sige, hvis vi har en elendig regering i Danmark, hvad vi hørt for øjeblikket har, at så er det Folketinget, der er noget lort. Og det skulle vi så afskaffe. Altså, så hvordan er den rigtige måde at italesætte den, ifølge dig? EU. Nej, det ved jeg godt. Det var sådan mere et generelt symptom på debatten. Jeg er godt klar over, at det var ikke ment sådan fra din side, men det er sådan, det opfattes bredt. Okay. At når der er en dårlig EU-politik, jamen, så er det EU som sådan, der bærer skylden. Ikke? Det er der mange, der synes. Og det er også de briter, der har stemt til. Jeg har lagt en statistik foran jer, der viser, hvem er det, der gerne er briterne, der gerne vil blive i EU, og hvem er det så, der gerne vil ud af EU. Og en ting, som er slående ved den her statistik, det er, at det er jo de unge, der egentlig gerne vil blive. Mm. Undersøgelser peger jo også på, at det er de veluddannede, det er de unge, det er dem i de store byer, der gerne vil blive i EU. Det er de fattige, de arbejdsløse, dem, der bor uden for byerne, som gerne vil ud, og herunder også de gamle. Det kan vi jo se på den her statistik. De 18-24-årige, 64% vil gerne blive. Ja. Af de 65 plus, der er det 33%, der gerne vil blive. Er det her de gamle, der lærer de unge i stikken? Er det det, vi ser? Niels Sivert Larsen? Ja, det er det, og det viser jo også en fatal ting med den her afstemning, fordi den er jo formentlig bindende i årtier fremover, så dem, som i stort flertal har stemt ja til Brexit, de vil være væk, men vi skal ligesom, briterne skal leve, også europæerne skal leve med konsekvenserne af deres afgørelse. Så, det er ikke kun det. Det handler jo også om, at de fattige og dem, der ligesom på en eller anden måde ikke er en del af det her vækstfællesskab, der har været med EU, at de ikke føler sig en del af EU. Altså det er man jo også nødt til at tage med, da finanskrisen kom, og bankerne krakalerede en efter en. Hvem betalte egentlig for den pris? Det gjorde den arbejdsløse, og det gjorde den fattige, og det gjorde førtidspension, folk der bor op i hele EU. Men det understreger jo så også bare, at EU er et elitært projekt. Det er byråkraterne, der nytter deres egen interesse. Jamen præcis, og det er det, der er nu også afspejlet i statistikken. Præcis, og det er derfor, jeg også ønsker en reform af EU, at det her også kan... Altså, jeg kan slet ikke overskue konsekvenserne. Altså, aktiemarkedet falder, der... men det gør aktiemarkedet med altid for sammen. Det er jo sådan en del af kælling, og så retter det sig igen om et par dage. Man skal virkelig ikke undervurdere, hvilken konsekvens det kan. Jeg kan ikke gennemskue det. Det kan godt være, du kan. Jeg kan slet ikke gennemskue det. Og det er også derfor, jeg tror, det bliver... Altså, jeg håber også, at de visionære ledere, hvis der er nogen af dem i EU, at de kan bruge det her til at sige, at vi er nødt til at nytænke og reformere det her, fordi der er et eller andet, vi har spillet for lidt. Det er jo ikke kun EU, der er et elitært projekt, fordi jeg ser i høj grad det her lige så meget, som det er en bejmand til Bruxelles, er det også en bejmand til Vestminister, fordi det er jo hele den etablerede politiske elite i Storbritannien. Det er de statsbærende partier, der har anbefalet, at briterne skulle blive. Det er alle de fine aviser, Guardian osv. Så det er også den elite, der er. Og apropos eliten og regningen, der så sendes videre til bunden af samfundet, eller i hvert fald sendes ned efter, der er en, der skriver her på vores sms 42 624 7. Jeg er vognmand og har været i branchen i 23 år. Østudvidelsen har fuldstændig ødelagt mit erhverv på grund af social dumping og billige østarbejdere. Der er noget galt i det, der er også galt i andre erhverv. Den frie bevægelighed af arbejdskraften over grænserne skal afskaffes. I Storbritannien er der flere byer, hvor englænderne er fyret til fordel for østeuropæer. Det skaber røde mellem folk. Men kan man overhøre det her i EU? Fordi nu kan vi jo sidde her i et radiostudie på 24/7 i København og blive fuldstændig enige om, at det er sådan her, det forholder sig. Men du behøver ikke at gå helt ned til EU. Du kan da bare gå ind til Folketinget og sige, kan man overhøre det her i Folketinget? Ja, det kan man det i den grad, fordi hvis man ikke overhørte det, så var der jo enormt stor ambitiøs plan i forhold til, hvordan man kan bekæmpe social dumping på tværs af grænserne. Og det er meget interessant, det du siger, fordi jeg kan jo se, der er kommet en strip meldinger her til morgen fra diverse politikere, der synes, det er så forfærdeligt, at Storbritannien nu træder ud. Jeg har stadig til gode, udover selvfølgelig DF, at se politikere, der markerer det her. Det har vi sådan set forståelse for, og det her, det er noget, vi skal tage til efterretning. Alex Van Opslag. Det er jo lige præcis det, der er problemet. Nu tilhører jeg ikke selv en af dem, der mener, at østudvidelsen har været problematisk. Jeg synes jo, det er gavnligt, at der kan komme folk herop og arbejde, og også til en eventuel lavere løn. Men et eller andet hvorfor sted, er det egentlig gavnligt? Altså, der er for eksempel en vognmand her, der oplever, at hans forretning bliver smadret. Det er jo god liberal latin at sige fri bevægelighed, det er så skønt, men det har jo nogle konsekvenser også, som Özlem Cekic var inde på med omkring social dumping. Hvis alternativet er, at han skal give en højere løn, som arbejdsgiveren ikke har råd til, og derfor må rykke ud sin virksomhed ud af landet, eller lukke den og gå nedenom og hjem, så er det jo problematisk, så er det bedre, at man har nogen, der arbejder til en lidt lavere løn. Men når det så er sagt, så er det jo en alvorlig udfordring for rigtig mange mennesker i deres konkrete hverdag, og den udfordring har man jo ikke taget seriøst nok. Og vi ser det jo netop med reaktionerne i dag og de kommende dage, der vil man snart se en vrede mod de her mennesker, der er EU-skeptiske, blandt andet på grund af østudvidelsen, frem for at sige, okay, fint nok, vi kan godt se, at der er nogle udfordringer, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, eller forklare, hvorfor det ikke er en udfordring. Men i stedet bliver det sådan meget elitært og fjernet, om siger, altså, man, det bliver næsten sådan lidt et slogan om, at det er befolkningen, der er dumme, og det er derfor, de har stemt nej til EU. Så du forudser, at dem, der har stemt nej, vil på en eller anden måde blive demoniseret, i stedet for, at nejet bliver analyseret, og man måske kan blive klogere af det? Det var jo også det, der skete, i hvert fald på kort sigt efter nejet til retsforbeholdet. Det var i hvert fald det, jeg oplevede på de sociale medier. Altså, der var der jo meget sådan en om, det er også bare dem, der bor i udkants Danmark, og dem med dårlige uddannelser, og de arbejdsløse, som stemmer nej til EU, ikke? Og det viser jo, at det er et stykke hen ad vejen, i hvert fald et elitært projekt, eller i hvert fald et projekt, hvor man skal have været meget veluddannet for at kunne se værdien i det, ikke? Og jeg tror også, at det virkelig meget identitetsspørgsmål i det. Mm. At folk de identificerer sig som europæere, og så sætter de så lidestegn med det at være europæer, og så en overstatslig politisk union, hvilket de jo er lidt spøjst. Men der er meget identitet i det også. Og som arbejder, tror jeg ikke, du identificerer dig som EU-tilhænger, eller en del af EU, eller europæer. Hvorimod, hvis du arbejder i et ministerium, og måske ikke kommet ned i Bruxelles og arbejde nogle år, så identificerer du dig i høj grad med. Vi har her kl. 10.30 en nyhedsopdatering. Ja. Yeah. Skal vi ikke bare gå i gang med den? Den kommer her. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Og vigtigst er det jo selvfølgelig at sige, at David Cameron, den britiske premierminister, altså har valgt at forlade posten som landets leder. David Cameron siger, at han har kæmpet helhjertet for at blive i EU, og så kan han altså ikke blive siddende længere. The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. Nej, Cameron er ikke den rigtige kaptajn længere, og for ikke at skabe mere kaos end nødvendigt, så forlader han posten stille og roligt. Det bliver først til oktober, han forventer, at en ny premierminister er klar. 51,89% af briterne har altså valgt at besluttet, at de gerne vil forlade EU. Kun 48,11% vil gerne blive, så det er jo et tydeligt nej. Det er umuligt at forudsige konsekvenserne af det nej, det siger EU-præsident Donald Tusk. Med de 27 andre EU-lande, de er altså fast besluttet på at bevare samarbejdet, fastslår han. Også statsminister Lars Løkke Rasmussen afviser, at vi her i Danmark kommer til at se en EU-afstemning på linje med den, man har haft i Storbritannien. Det får ikke mig til at stille spørgsmålstegn ved, om Danmark kører til i EU. Det gør vi nu og i fremtiden. Og der er ingen tvivl om, at Danmark på mange områder kommer til at mærke det britiske exit. Og derfor har vi i regeringen besluttet, at vi i dag i regi af Udenrigsministeriet nedsætter en tværministeriel taskforce, som skal kortlægge alle de politikområder, som vil blive påvirket af Storbritanniens udtræden, så vi har et klart overblik over, hvor er Danmarks interesser. Også Claus Hjort Frederiksen, vores finansminister fra Venstre, tager det altså forholdsvis stille og roligt. Han siger, resultatet af folkeafstemningen ændrer ikke ved, at dansk økonomi grundlæggende er sund og i fremgang og kan stå imod en midlertidig afdæmpning i væksten, siger han. Men kigger man på det danske aktiemarked lige nu, så oplever vi altså en af de største nedture nogensinde. Det toneangivende C20 Cap-indeks dykkede efter 10 minutters handel med 6,4%. Det er det største fald nogensinde på en dag for det vægtede aktieindeks, hvis det holder dagen igennem, det skriver Ritzau Finans. Det britiske marked falder naturligvis også drastisk lige nu. Ifølge Reuters er det dykket med 8% indtil videre. Efter de første minutters handel har det rettet sig en smule, og det samlede fald udgør 6,4% lige nu. Også børsmarkederne i Tyskland og Frankrig får tæsk. I Frankrig er markedet åbnet til et dyk på knap 10%. Paris har som London været vidne til et frit fald på omkring 8%. Og så ikke mere nyhedssnak nu. Vi er tilbage med mere dramatisk Brexit-nyt klokken 11 tilbage til Anna-Sofie Hermansen. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Og vi diskuterer Brexit her i Andejagt, hvor jeg har besøg af Niels Ivar Larsen fra Information, og også er du også redaktør på satiremagasinet Spot. Jeg er glad for, du nævner, ja. Ja, og jeg har besøg af Özlem Cekic, der er tidligere folketingsmedlem for SF, og i dag er debattør og foredragsholder. Jeg har besøg af Alex Vanopslagh, hvis efternavn volder mig en del kvaler, tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, og i øvrigt Danmarks mester i debat. Og så har jeg besøg af Søren Jakobsen Dam fra Ekstra Bladet, hvor du er journalist og blogger. Men lige nu, der er jeg Anne-Sophie Allarp igennem på en telefon. Du er 24/7's udlandsredaktør. Ja, god hej. God dag til dig. Jeg kan jo forstå, at Donald Tusk holder sig lidt tilbage med hensyn til de politiske konsekvenser af Brexit. Men hvis jeg nu spørger dig, om du har et bud på, hvad konsekvenserne bliver, er du så lidt mere frimodig? Ja, altså man kan sige, at EU, det her, det er jo om ikke dødstød, men altså det er virkelig sådan, at EU er i en tilstand af total granatchok ovenpå et år, som altså jeg tror de færreste vi overhovedet ville have kunne forestille sig. Altså for et år siden startede vi med Brexit og hele processen omkring den græske gældsaftale, som jo var en virkelig, virkelig uskøn opvisning. Dels et græsk demokrati, som gentagne gange, både ved demokratisk valg og ved en folkeafstemning, blev totalt moslet igennem af EU-systemet. Og i det hele taget, altså rent forhandlingsmæssigt, altså et virkelig, virkelig uskønt forløb, så ser man flygtningekrisen, hvor at det er meget klart, at EU-landene overhovedet ikke er i stand til at samarbejde. Alle løber i hver sin retning, og vil ikke tage noget som helst fælles ansvar. Og så ser man så en EU-aftale med Tyrkiet, som også er på mange måder uskøn, altså et knæfald for en ret stilgrad despotisk præsident dernede. Og så nu det her. Så på nuværende tidspunkt, så må man bare sige, at EU er slet ikke altså det der store, onde monster, som mange gør det til. EU er en ret sårbar konstruktion på nuværende tidspunkt. Og derfor så er det noget med at sætte sig ned, se hinanden dybt i øjnene, og så prøve at finde ud af, hvor går vi hen herfra. Hvor tror du så, at de kommer til at gå hen herfra? Hvad kommer det til at ske nu i EU? Jamen, jeg tænker, at EU, det som EU har vist igen og igen igennem kriser i fortiden, det er, at det jo er et pragmatisk samarbejde. Og jeg tror, at man vil akkommodere, så nu går der en proces i gang, og der skal gå nogle år, hvor at Storbritannien altså gradvist vil kunne forhandle sig til rette. Jeg tror, man vil finde en eller anden form for markedsløsning, muligvis. Og jeg tror slet ikke, altså, at de her meget, meget store ord, som der er blevet talt især fra Frankrigs side, altså, der tror jeg, man vil i mindelighed finde en eller anden form for måde at akkommodere hinanden. Men under det hele ligger jo det her. Det er jo ikke så meget flygtningekrisen, som har påvirket de britiske vælgere. Det er jo i høj grad også den meget, meget store indvandring fra Østeuropa, som også jeres lastbådvognschauffør snakkede om. Altså, det der er virkelig, virkelig generer britterne, det er, at der er kommet nogle millioner østeuropæere, som presser arbejdsmarkedet, som fylder. Altså, der bliver talt rigtig meget polsk i London osv. Det der, det er meget, meget, meget, meget synligt. Og hele den samtale, vi også har haft derhjemme med sociale ydelser, der bliver sendt hjem og så videre, børnepenge og sådan, den er meget, meget, meget større i Storbritannien. Så det handler i høj grad om immigration. Jeg har en anden lytter, der skriver, det er en korrektion til dig, Özlem Cekic. Altså, hun mener, at du er helt forkert på den. Valget i Storbritannien handler om immigranter, ikke flygtninge. Jeg har boet i Storbritannien i 20 år, og vores infrastruktur er på bristepunktet. Lægehus, transportskoler, der er en stærk følelse af, at der er for mange mennesker. Det understøtter jo så også, hvad du netop fortæller, Anne-Sophie Aller. Yeah. Men jeg har en anden ting. Altså, hele EU har jo truet Storbritannien med død og ødelæggelse, og Barack Obama, han har endda også truet med isolation. Den samme retorik blev brugt, da vi skulle stemme om euroen her i Danmark, at vi nærmest ville gå konkurs, men hvad skete der? Ja. Der skete jo ikke en pind. Nej, der sker ikke noget. Altså, det er jo helt, altså, jeg har det sådan, Cameron, han har jo med det her, så har han vundet titlen, som altså, måske ikke århundredes, men i hvert fald årtidens største politiske klovn. Altså, han går jo af med skam og med halen mellem benene. Og han, altså, man skal jo huske på, at den her afstemning er jo hans fikse idé. Et valgløfte afgivet i ren opportunisme, og som en ret desperat måde at forsøge at bilægge stridigheder i hans eget politiske bagland, altså i de konservative. Og en folkeafstemning skal man jo ikke udskrive, hvis man ikke kan tåle at høre begge svar, der kommer tilbage fra folket. Og det kunne han jo ikke. Så altså, det er sådan en slags kamikaze politisk lederskab, og på den måde så må han selvfølgelig gå af. Altså, og hans, vil sige, det er, processen, den er noget af det mest sparede, jeg har set i mange år i politik. Netop fordi, at der, altså, det her, det var ikke nødvendigt, og man har et fuldstændig, altså, ret, ret stort uniform politisk ansvar, eller landskab i Storbritannien, som ikke kan regere uden for EU, altså som ikke vil støtte, at Storbritannien skal være uden for EU. Og så står han jo her og må kigge på et Storbritannien, som er dybt, dybt splittet. Der er et medlem af underhuset, som er død. Man har et Labour-parti, som er i gang med en eller anden stort opgør imod lederskabet, for ikke at være aktivt nok. Og man har et konservativt parti, hans eget parti, som er mere splittet end nogensinde. Altså dybt, bittert splittet. Og med forskellige personligheder. Så i denne her uge, der var Baroness Varsi, som er sådan en prominent politiker, gik ud og forlod Leave-kampagnen med henvisning til, at den var rent xenofobisk. Så vi har altså et land, som er altså langt, langt mere splittet end nogensinde, og står altså foran sådan en usikker vej. Men dynamikken i en folkeafstemning er altid frygt og tryghed. Begge kampagner vil prøve at vinde trygheden og køre på frygten over for den anden kampagne. Og så det er jo absolut også, hvad vi har set her, og så kan man jo så stille sig selv spørgsmålet. Det vil vi også diskutere her i studiet senere, hvorfor EU er så velegnet til at føre skræmmekampagner på baggrund af. Lige et sidste spørgsmål til dig, det er, nu har Cameron jo meddelt, at han går af. Hvem kommer så til at tage over? Ja, altså det forlyder, at der simpelthen ikke er støtte til Boris Johnson i baglandet. Altså at det ikke vil være, at der simpelthen vil være, at der vil rejse sig en kæmpe oprør fra baglandet. Og han er den tidligere karismatiske borgmester i London. Det er ham, der ligner sådan en britisk udgave af Trump. Lidt yngre britisk udgave af Donald Trump. Ej, han er bedre hår end Trump. Marginalt bedre hår end Trump. Han har været borgmester i London. Han var jo rigtig gode venner med Cameron før hele det her. Men da Cameron så havde udskrevet den her afstemning, så slog han op på en sms og sagde, nu gik han ud og støttede Leave-kampagnen. Og så har han altså været frontfigur for Leave-kampagnen. Han var en af de tre, der talte for ved den der meget store debat, der var i onsdags på BBC One. Og han er altså sådan en personificering næsten af Leave-kampagnen. Men han kommer formentlig ikke til at kunne få opbakning. Hvem er det så du vurderer kommer til at tage over? Der bliver talt lidt om justitsministeren, Dominic Raab, og der bliver talt en lille smule også om nogle andre, f.eks. indenrigsministeren Theresa May. Men vi ved det ikke. Storbritanniens Tory, altså konservative parti, de har faktisk for vane at vælge sådan relativt ikke så kendte politikere til deres ledere. Lød det altså fra Anne-Sophie Allarp, der er international redaktør her på 24/7. Tilbage her til studiet. Et spørgsmål, der bliver rejst undervejs, det er, hvorfor er EU så velegnet til at bruge til at føre skræmmekampagne på baggrund af? Rowling, der er forfatter til Harry Potter, har jo blandt andet været ude at sige, at hun ved jo godt, hvordan man skaber et monster. Hun har jo ligesom skabt Lord Voldemort. Og hun ser mange ligheder også mellem Voldemort og EU, altså det her ansigtsløse byråkrati, den her måske også blinde magtanvendelse. Er der nogen kommentar, Alex Van Opslag, hvordan ser du på det her? Hvorfor er det EU, der altid bliver genstand for skræmmekampagner? Altså du mener, hvis skræmmekampagnen er jo, at hvis du siger nej til EU, så opstår dommedag, ikke? Og det er jo godt tegn på, at man ikke har været god nok til at sælge EU. Og man er allerede god nok til at sælge frihandelsprojektet for den sags skyld. Fordi det, man burde jo sælge det som kernen i EU. Men i stedet er det ikke så, det, vi tidligere har solgt? Hvor vi sagde, at EU det drejer sig om fred og frihandel, og så også efterhånden lidt om handelsaftaler. Men efterhånden så bliver det jo mere og mere detaljreguleret. Det er jo det, folk er røvet træt af. Det er jo det, der er udfordringen. Udover inkompetencen, som vi jo så også har lokaliseret flere gange. Ja, men jeg tror et eller andet sted, altså, hvis man fører de her skræmmekampagner, er det fordi, man ikke har gode nok argumenter ellers. Fordi det er jo slået fejl. Op til flere gange, både med euroen og med retsforbeholdet herhjemme. Nu men jeg tror ikke kun, det handler om retorik og gode argumenter. Jeg tror også, det handler om handling. Jamen, du spørger selv, hvordan kan det være, at det virker som om, det er sådan en ansigtsløs mand dernede? Svaret på det er for eksempel Mette Frederiksen faktisk tidligere, altså den der kæmpe artikel, hun lavede i Berlingske. Simpelthen, er du ved at blive socialdemokrat? Det er artikel, du henviser til Mette Frederiksen. Men jeg roser hende jo ikke. Jeg tror, alle dem, der ved at jeg, det er det sidste sted, jeg vil ende. Det der er, at hun siger, EU har svigtet. Altså, så allerede der ligger hun ligesom en afstand, og så siger hun så efterfølgende, så refererer hun til hele den her flygtningekrise, og siger, at det vigtigste er, at vi stopper, så man passer på vores grænser. Men samtidig så glemmer hun ligesom også at fortælle danskerne, jamen EU består jo også af Socialdemokraterne. EU består af os alle sammen, der vælger de her parlamentsmedlemmer ind, og en statsminister, der går ned og forhandler, samtidig med, at på en eller anden måde, det bliver simpelthen så tragisk, at man på den måde sådan fralægger sig det fuldstændige ansvar, og ikke fortæller det danske befolkning, man har jo stemt imod hver eneste gang, at EU spurgte, om vi skulle lave fælles løsninger. Og det er derfor, det bliver sådan en uhyrde dernede, som vi kun... Men den er jo ellers blevet solgt meget godt ind, Søren Jacobsen Dam, fordi vi har jo hørt alt det her med fred og frihandel og arbejdskraftens fri bevægelighed, landbrugsstøtte, politisk og økonomisk samarbejde, etc., etc. Hvad der blevet af vores viden om fordelene ved EU-projektet? Jeg tror, der er gået for meget detaljstyring i den, altså for mange detaljer. Altså EU blander sig for meget. Jeg tror, folk har en oplevelse af, at der sidder en masse mennesker, som ikke har været på valg, der sidder og dikterer, hvad man skal gøre ude i de enkelte lande. Jeg tror, mange ser det som sådan en stor teknokratisk monolit, man ikke kan relatere til, og den tilraner sig bare løbende mere og mere magt, uden at man som befolkningen egentlig synes, at man kan gøre noget ved det. Og så er det i hvert fald også den der med sådan folkelige opfattelse af EU, det er sådan en slags runkedor-kirkegård for afdankede europolitikere, ikke? Og så kan de tage derned og få en kornfed pension. Og det kan godt være, at det ikke forholder sig sådan, men det er sådan, det bliver set, og det er også sådan, modstanderne, de sælger EU. Og jeg synes, en af de store problemer, det er EU's fuldstændig manglende evne til at sælge sig selv. Og jeg tror også, det er lidt i forlængelse af, hvad Alex sagde lige før nyhederne, at meget af den her afstemning, man ser her, det er også simpelthen en kontrær reaktion. Måske også lidt som DF's fremgang ved sidste folketingsvalg herhjemme. Jo, men kan vi ikke begynde at skyde lidt på folk? Fordi vi skyder altid på politikerne og byråkraterne, og det gør jeg også selv. Måske er der også noget om, at vi selv som relativt almindelige mennesker er for dovne til at sætte os ind i EU-projektet. Jo, vi beskæftiger os meget lidt med EU-stof. Vi vil meget hellere tale om friblødning og en hel masse andre åndsbollede emner, end i virkeligheden at sætte lidt på, hvad er det, der foregår i EU. Vi taler masser. Der er masser af snak om politikerlede. Hvad med vælgerleden? De sidder derude og kigger på deres fladskærm og spiser fiskefiléer osv. Er folk ikke for dovne til at sætte sig ind i en væsentlig politisk konstruktion? Der bliver forsømt en masse demokratisk borgerpligt. Jeg vidste, der var bide over ved dig, det synes jeg. Det er jo ikke fordi, at EU er så hemmeligt igen. Men okay, det er selvfølgelig svært at finde ud af, hvad der foregår. Og den politiske proces, man har ikke indtryk af, at den ligesom forløber efter noget, der bliver sådan gendiskuteret i en demokratisk. Og det er jo fraværet af en tværeuropæisk inddragende offentlighed, som er det egentlige problem her, og som gør, at EU bliver set som et anonymt, mangehovedet teknokratisk uhyre. Men EU bliver så også i anden omgang, fordi man trods alt kan pege på, at I går til Sønderborg, altså til Fall Guy, som man siger, for nogle endnu mere anonyme strukturer, som jo er altså den globaliserede kapitalisme. Men vi er jo ikke som folket bedre end de politikere, vi har fået valgt derinde, ikke? Altså, jeg tænker lidt på grund til, at jeg så endte med under hele det her forløb at være mere og mere europæer. Det er jo fordi, at jeg ved, at mange af mine menneskerettigheder er jo sikret af EU. Altså, hvis der ikke var en EU, så ville der jo ikke gå særlig lang tid. Så vil man jo tage min danske statsborgerskab fra mig og give mig et spark i røven. Og sådan er der jo også nogen, der har det. Og mange af de her meget, meget principielle, enormt vigtige ting, som EU også er garant for, den der højre nationalisme og... Der savner jeg bare nogen, der også kan sætte ord på, hvorfor det er så nødvendigt at blive ved med at have et fællesskab, der kæmper for menneskerettighederne, der kæmper for de her meget grundlæggende demokratiske værdier. Alex Van Opslag, hvad siger du til den? Jo, jeg tror ikke, der er nogen, eller jeg tror ikke, der er særlig mange, der er imod, at EU kæmper for menneskerettigheder. De kæmper for basale demokratiske rettigheder, og de har sikret frihandel. Der er selvfølgelig noget skepsis over for den frie bevægelighed, men de kerneopgaver, som du taler om, det er mit klare indtryk. Der er en stor opbakning rundt omkring i Europa til de kerneopgaver, men man har bevæget sig for langt væk fra de kerneopgaver. Og det har befolkninger på tværs af Europa jo forsøgt at råbe op omkring gentagne gange. Og der er ikke sådan reelt blevet lyttet til dem. Så jeg tror et eller andet sted, jeg tror ikke, folk har noget imod, at EU sikrer menneskerettigheder, at de sikrer frihandel. Tværtimod, så er det jo... Samtidig er der jo hele den her kritik af internationale konventioner, og som bliver til EU's konventioner. Og, altså, folk føler også lidt, de er fandme også på grund af dem, vi ikke kan smide ham der til gøjneren ud. Men det er jo kun DF. Øslem, det er også folk på venstrefløjen. Folk, de føler en hel masse ting, og tænker måske ikke særlig meget. Er det ikke i virkeligheden det, der også er problemet? Det handler også om, at vi har nogle ledere, der heller ikke kan lede folk. Jo, altså. Men prøv at høre, vi basher altid politikere. Vi synes altid, at de er røvsyge, og de mangler farve, etc. Det er jo nationalsport. Det er jo nærmest også blevet europæisk sport. Hvem i alverden, altså med forstandelig behold, har lyst til at gå ind i politik? Det er da noget af det mest utaknemmelige, der overhovedet findes. Fordi det er så nemt og smadreløst. Måske skulle vi også begynde at være lidt selvkritiske. Og så kigge på os selv som vælgere. Det er som om, at det er bare ikke eksisterende. Det er altid EU, det er altid byråkraterne og politikerne, der skal med ind til besættelse, etc. Hvad med, at vi kiggede på os selv for en gang skyld? Jamen prøv at høre, jeg kan godt forstå, at du siger det, fordi jeg ville da også tænke, at alle og enhver havde sat sig fuldstændig ind i den her, de her afstemninger, der er. Problemet er jo bare, at du har nogle politikere, der konsekvens får os til at frygte hinanden. Altså, der laver politik på frygten, om det er så integration, eller om det er grænser, eller om det er krig, og det er jo derfor, at befolkningsgrupper bliver sat over for hinanden, og derfor bliver det bare lettere og simpelthen at tage overskrifterne og se, om man er enig eller uenig. Men det er jo fordi, at vælgerne er angste til at starte med, ikke? Altså, så er det, hvad skal, det er profitabelt at appellerer til angsten. Altså, jeg tror ikke, man kan sige, sådan, det er sådan en monokausal sammenhæng, hvor man siger, at det er politikerne, der gør vælgerne angst. Altså, det går jo begge veje. Der er en masse vælgere, der er angste, og så er der nogle politikere, der kan køre på det og få flere stemmer på, og køre på en jargon og en retorik, der appellerer til angsten. Går jo begge veje, ikke? Altså, det kommer jo ikke ud af det blå. Jeg tror ikke, at politikerne har så stor en kraft på deres befolkning. Så havde det også været et ja jo, det, i går, hvis de lød sig. Altså, jeg har været ude og drikke dialogkaffe med utrolig mange mennesker, der sender hademail, som generelt er ekstremt hadfulde, men også fordomsfulde over for danske muslimer. Når man kommer ud, jamen, så hører man faktisk fuldstændig de samme argumenter, politikerne bruger. De kommer, fordi så er der ikke råd til, at fru Nielsen kan skifte sin blæ på plejehjemmet. Og hvem er det, der bruger de argumenter? Det er Socialdemokraterne med DF. Og det er jo det, der gør, at... Men det er jo ikke et dårligt ikke, argument, Özlem Cekic, fordi... Må jeg lige gøre det her færdigt? Fordi det her, det drejer sig jo også om, at vi har et pres på vores velfærdssystem. Og det er jo noget af det, som vi synes er en del af det danske DNA, ja, der bliver jo lige lidt barsk op. Det er fordi, jeg synes, at vi falder lidt ind i klichéernes trygge favn ved altid at sige, at politikerne, de maner bare til skræk og forfærdelse, etc. Jeg synes, det er så nemt at lave den der demonisering. Vi har et velfærdssamfund, som er svært at forbinde med et fuldstændig ubegribeligt antal flygtninge. Det er bare faktum. Jamen altså, faktum er jo også, hvis man reelt er interesseret i den her ældre borger, der sidder på plejehjemmet og ikke kan skifte sin blæ, så er det da ikke flygtningeskuld. Så skulle man måske bare prøve til andre, så lad være med at give 30 milliarder til kampfly. Altså, så er det jo ikke, fordi der ikke er penge. Pengene er der, de bliver bare brugt forkert. Det bliver mere eller mindre sidste ord i den debat om Brexit, fordi vi har et andet emne, vi skal igennem. Jeg er sikker på, at vi kommer også til undervejs at vende tilbage til Brexit. Det er vist også, hvad man kan kalde dagens store debatemne. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Fordi her i Andejagt, der plejer vi jo at samle op på ugens aktuelle debatter, og en anden af ugens store debatter er overhovedet ikke tilnærmelsesvis så stor som Brexit, men dog... kan man sikkert godt lave nogle forskellige paralleller. Nu har vi jo lige været inde på alt det her med frygt og politikere, der sætter skræk i livet på folk. Den konservative politiske ordfører, Maja Mercado, har fået flere trusler på livet efter et Facebook-opslag, hvor hun hyldede, at politiet ryddede hashboderne på Christiania. Blandt andet har hun fået en besked som død over dig og dit barn. Der er også blevet skrevet på hendes Facebook, vil du gerne dø? Hun har fået meddelelser i sin indbakke. Kan du huske, hvad der skete med Joe Cox, den britiske politiker, der blev slået ihjel i sidste uge? Sådan lyder altså nogle af de kommentarer, som hun har modtaget på sin Facebook-profil. Og det sidste, det har også været en af årsagerne til, at hun har gået til politiet med nogle af de her trusler. Hun opdaterer sidste fredag på Facebook. Jeg har lagt en kopi hos nogle af jer. Der er et billede fra News. Man kan se Breaking News. Politiet er i gang med at rydde Christiania. Og Maja Mercado skriver, findes der noget bedre end barsel med en nyfødt? Det skulle da lige være TV2 News kørende i baggrunden, hvor politiet gennemsmadrer hashboder på Christiania. Og så siger hun så, I love it. Og laver tre hjerter. Fire. Fire hjerter, ja, okay. Der er næsten der er næsten fuld plade, ikke? Nå, hvorfor må en politiker ikke udtrykke sig sådan her? Jamen, altså, jeg synes, der er intet talt ord, der berettiger til, at man modtager dødstrusler. Det er fuldstændig uacceptabelt, og skal ret selvfølgelig benhårdt. Når det så er sagt, så synes jeg sådan rent stilistisk, at det er virkelig kajtet. Det minder sådan om Kilgård-monologen i Apocalypse Now, hvor han snakker om, at han elsker napalm in the morning, ikke? Altså, det er sådan en tegneserieagtig måde at udtrykke sig på, som jeg synes er fuldstændig utilstedelig for et medlem af det konservative Folkeparti, eller et folketingsmedlem i det hele taget. Der må man godt prøve at søge en lidt højere grund, og det synes jeg altså ikke kunne gøre her. Jeg synes, det er dybt infantilt, og jeg kan jo... Altså, det så stilistisk bundkarakter for dig? Ja, jeg synes, det er stupidt. Det er jo 100% polemik, det her, ikke? Andet er det jo ikke. Der er jo ikke noget kreativt eller noget som helst. Men Niels Ivar Larsen, det er jo en politiker, der bare støtter politifolks arbejde. Det er jo god konge, eller hvad hedder det, konservativ latin. Jamen, det er nok mere formen, altså. Det er jo sådan et løst hofteskud på de sociale medier, hvor hun sikkert sådan læfter lidt til sin egen vælgerkreds. Men sådan noget, det hører ud i et større forum, og ja, men det er klart ubehendigt og uværdigt. Det må jeg da give Søren fuldstændig ret i. Uværdigt, det der også er, hvis man så går ind og kigger på kommentarfeltet. Jeg er helt enig med Søren, det skal jeg lige understrege, at der er jo intet, der retfærdiggør, at man så går tyr til trusler. Det er jo det værste ved den historie det må vi jo være Fordi jeg er selv en af dem, der har hemmelige adresser, og der er mennesker, der har tilhold, og kender virkelig konsekvensen af, hvor galt det går, når man bruger sin ytringsfrihed. Men når man så går ind i de her kommentarfeltet med Maja Mercado, det er jo ikke det værste, hun skriver. Fordi senere hende, der har hun sådan en debat med en af dem og siger, fuck dig. Altså, så man bruger nogle ord, hvor man tænker... hold da op, en høj niveau for den demokratiske samtale. og der tænker jeg bare... Altså, men er det ikke for snærpet? Undskyld mig. Altså, vi burde alle sammen et udtryk som fuck dig. Jo, men altså, det kan man sagtens gøre, men man er bare nødt til at diskutere, eller i hvert fald have for øje, altså, gavner det den demokratiske samtale, eller gavner det ikke? Altså, politikere, når vi alle sammen brokker os over den her meget hårde tone, der er på sociale medier... Nej, den brokker vi os ikke alle sammen over. Altså, okay. Det her, den der elendige tone i debatten er simpelthen noget af det mest røvsyge, der hjemsøger offentlig debat. Tonen i debatten har altid været hård. Vi er bare begyndt at bilde hinanden ind, at den er hårdere end nogensinde, og det er forfærdeligt synd for os, hvis vi træder frem i den offentlige debat. Det er det ikke en pind. Men det er det selvfølgelig, altså selvfølgelig er det sådan med Maja Mercado, at når hun kommer med den her melding, så får hun jo så også taget temperaturen, når hun stikker mosen frem. Ja, men du skal, altså jeg kan kun tale ud fra mine egne erfaringer, og der kan jeg se, at antallet af hademails de sidste par år er jo stedet i den grad hos mig. Og nogle af dem selvfølgelig ender hos politiet, andre gør ikke, men der er jo en sammenhæng. Du kan simpelthen ikke sidde og påstå, at den retorik, vores rollemodeller i Folketinget bruger, ikke også afspejler sig i den måde, vi taler til og om hinanden. Men du glemmer jo konteksten, fordi hvad er konteksten for Maja Mercado Svada om fuck dig? Hvad er det, der er gået forud? Er det en dødstrussel? Så kan jeg faktisk godt forstå, at hun bider igen. Nej, det var slet ikke, men prøv at høre, altså... Ja, der er folk, der også skriver, terrorist pakker så, jeg skal komme og gemme knippe dig. Tørknippe, Søren Jacobsen, der er introduceret tidligere i programmet. Men jeg synes faktisk ikke, det er sjovt. Jeg synes, det er dybt alvorligt, når sådan noget sker. Og selv i de her tilfælde prøver jeg selv at bevare tonen. Hvis jeg er bedre end de mennesker, og skriver tilbage til, jeg bliver enormt ked af, at du skriver det her til mig, fordi... Og derfor det gør jeg jo det, hvis med mindre det ikke er trusler, og spørger, hey, må jeg komme ud til dig? Og lige snakke med dig om det her. Og langt de fleste svarer så pænt tilbage. Der er bare sådan en spejlfunktion, ikke? Så når du snakker pænt til folk, så er det altså meget sjældent, de bliver ved med at kalde dig for perker og terrorister tilbage. Er det her, Søren Jacobsen Dam, en væsentlig debat omkring tonen i debatten, eller er det i virkeligheden bare en småborger samtale? Jeg synes egentlig ikke, at altså, med hensyn til tonen i den brede debat, og sådan noget, det er jeg ikke så urolig for, men jeg synes, at Maja Mercado, som Mercado, hvad er det? Langt, flat af. Mercado, ligesom Mikado. At hun, som medlem af Folketinget, der har hun alligevel en særlig forpligtelse til at følge den konduite, der er i et folketing. Fordi, altså, også når hun er på de sociale medier, fordi hvis man ikke følger den konduite, og man opretholder en vis standard og norm i et folketing, og ens folketingsmedlemmer heller ikke gør det, så mister man også respekten for det ting og for de lovgivere, der sidder der. Ja. Så jeg synes, hun har et særligt ansvar med den position, hun har. Det var noget andet, hvis hun var bandemedlem eller sådan noget, ikke? Så ville det være mere forståeligt, at hun anvendte sådan en type retorik, ikke? Men jeg synes simpelthen, at det her, det er med til at devaluere det ting, som hun repræsenterer. Det synes jeg, som I siger, det er uværdigt. Men Alex Van Opslag, hvis vi går tilbage til emnet, er vi så blevet for blødsødende over for Christiania? Jeg synes, de bare er lidt flipper cute derude, også selvom de udviser åbenlyst kriminel adfærd. Nej, tydeligvis ikke. Altså, vi går jo også smadrer deres hasboder, selvom det ikke kommer til at have nogen virkning i forhold til selve salget. Og nu går jeg jo ind for en legalisering af cannabis og en afkriminalisering af stoffer generelt. Jeg synes jo, rent socialpolitisk er det jo en kæmpe katastrofe for den politik, vi fører. Men jeg vil så også sige, i forhold til den debat, der var kørende før, altså, jeg er ikke så forarvet over måden, hun udtrykker sig på. Den er slagkraftig. Der er måske endda en smule fladpandet humor i, og den er måske folkelig, hvis man kan sige det sådan. Jeg er langt mere chokeret over selve holdningen, som jeg finder dybt usympatisk og ikke særlig begavet. Hvilken holdning? At det er lige så dejligt at se hasboder blive smadret, end at være på barsel med sin nyfødte... Er det en søn? Nej, det er bare en nyfødt. Det er også underordnet. Altså, jeg blev provokeret af det, men måden, hun udtrykker sig på, altså et eller andet sted, hvis man virkelig skal have gang i noget debat, så synes jeg også, man har set, at det er folk som Joachim B. Olsen og nu Maja Mercado, som kan sparke gang i en debat ved at måske bruge et sprogbrug, som ikke er særlig sofistikeret. Men ja, og som er en lille smule frivol, fordi nu har vi jo siddet og smadret løs på politikere og byråkrater og sagt, de er ansigtsløse, de er karakterløse, og de er for langt stykke af vejen også holdningsløse. Så har vi så en kvinde her, som stikker næsen lidt frem, og så udtrykker hun sig alt for forkert, fordi så kommer hele småborgerskabet og synes, hun godt kunne tale lidt pænere. Nej, fordi det skaber ikke en debat om, hvorvidt man skal legalisere her. Det her, det skaber polemik. Og der synes jeg, at eftersom hun selv sidder som en del af den lovgivende forsamling... Hun er på barsel. Jeg tror ikke, hun ønsker at skabe debat. Jeg tror egentlig bare, hun går med sin løse refleksioner. Og så behøver man sikkert snakke pænt. Det er muligt, men altså, jeg synes bare ikke, at hun i forhold til den position, hun har, bidrager med noget, der kan ses som en positiv forlængelse af hendes funktion og hendes samfundsbasering. Og derfor kan jeg ikke se, at der er noget gavnligt i den her rent polemisk indlæg, som hun laver her. Og den her debat illustrerer jo også godt, altså hvorfor den ikke er gavnligt, fordi nu sidder vi og snakker om, hvordan hun har formuleret sig, i stedet for det indholdsmæssige. Og vi forsøger faktisk at aflive, gør i hvert fald hele den der tone i debatten snak, som simpelthen er så futil og så meta-agtig. Hvis der er en debat i den offentlige debat, der burde gå på pension, så er det tone i debatten. Prøv at høre, tone i debatten. Det får slå den ihjel. Men Alex har jo fat i en pointe. Altså, i stedet for at snakke om, hvad gør vi i forhold til hele det her hashmarked og mennesker, der på en eller anden måde bliver grebet af det her kriminelle miljø, så begynder vi at snakke om tonen i debatten, ikke? Og det er jo derfor, det er bare ikke særlig produktivt. Altså, jeg har en kort kommentar, fordi der er et halvt minut tilbage af udsendelsen. Det er, jeg synes, der skal være fri hash. Der skal bare være et forbud mod reggae. I det omfang, at hash og reggae, de følges ad, så kommer man aldrig til at få min støtte til fri hash. Jeg hader virkelig reggae af et virkelig sort, fortættet hjerte. Du er ikke i politikken om det. Jeg kigger rundt her. Niels Ivar Larsen, journalist på Information, redaktør på satiremagasinet Spot. Du er også med i næste time. Det samme med dig, Özlem Cekic. I dag debattør og foredragsholder, tidligere folketingsmedlem for SF, Alex Vanopslagh, tidligere medlem af formand for Liberal Alliances Ungdom. Du er her også. Og det samme med dig, Søren K. Andersen Dam. Vi er tilbage efter nyheden.